Sapu tangan babuncu empat, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Tabang Bamban jangan diparit, mung diparit buang ke sumur, buang ke sumur. Luka nan di tangan, kawa di baban, luka nan di hati. Cucunya dimakan api, dimakan api. Tabang Bamban jangan diparit, mun diparit buang ke sumur. Sapu tangan babuncu empat.